senkit nem kell bemutatni, és a titulusokat senkinek sem fogom mondani, mert gondolom, hogy ez evidens, ugye Kovács Gergely. Schiffer András. Puzsér Robert. És Vona Gábor. Én pedig Szerető Szabolcs vagyok, a Magyar Hang főmunkatársa, és jól emlékszem, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt hasonló körben, hasonló témában beszélgetünk. Itt a megadott téma a valami olyasmi, hogy a kurzusokon kívüli emberek, illetve a politikai közép, a mérsékeltek, kinek mi tetszik, számukra milyen lehetőségeket kínál ez a jelenlegi magyar belpolitikai erőtér, hogyan szervezi vagy nem szervezi meg magát 2022 után, milyen lehetőségei vannak, és akkor úgy gondoltam, hogy egy a témát ismerve egy sokkoló adattal kezdtem. Ugye legutoljára akkor volt olyan választás Magyarországon, amikor a párt preferenciák világosan megmutatkoztak, ez a 2019-es európai parlamenti választás. És akkor azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi kurzus, a két nagy kurzus párt, ugye, amit Fidesz-KDNP, igen, ugye kettő, tehát a Fidesz-KDNP és a DK együttesen a leadott szavazatok körülbelül 70%-át szerezték meg. Hát így elég, hát hogy mondjam, nehéz a politikai közép számára így a kiinduló pont. Azt mondom, hogy innen kellene valahogy elindulni. A helyzetet még itt bonyolítja az, hogy egy olyan választás következik 2022-ben, amikor ugye az ellenzék nagyobb része, mínusz például két farkú kutyapárt, egy közös listán fog indulni, tehát gyakorlatilag azon belüli párt preferenciákról pontos képünk egyébként nem lesz. De hát ennek mondjuk speciális okai vannak. Úgy terveztem, hogy én most itt nem kezdek el felszolgatni embereket, hanem majd aki akarja kezdeni, az kezdje el. Igazából az lenne a bevezető kérdés, hogy amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk erről, akkor még nem született meg az a választójogi törvény módosítás, amit ugye a Fidesz helyett Volner János képviselő terjesztett elő, ami gyakorlatilag ugye technikailag is kizárta azt, hogy azok a pártok, akik közös jelölteket állítanak a 106 egyéni választókerületbe, azok emellett külön listán induljanak. Akkor a kérdésem az lenne, hogy azok az emberek, akik politikai középen, kurzusokon kívül gondolkodnak, az ő számukra egyáltalán miről szól a 2022-es választás? Van-e tétje, van-e értelme? Van-e értelme akár az előválasztáson való részvételnek, akár az egész választás tétje, hiszen teljesen világos, hogy itt nagyon egyszerűen, világosan egyetlen eldöntendő kérdése akarja itt a politikai elitünk leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy Orbán vagy Gyurcsány. Köszi. Van hangom is. Sziasztok! Igen, nekünk ez eleve egy ilyen furcsa szituáció, hogy mi itt a, úgymond itt a, hát hogy fogalmaz, a középen maradtunk itt a magyar politikában. És soha nem gondoltam volna, hogy a ingyen sör vagy az örök élet az egy ilyen középen elhelyezkedő ideológia. Egy olcsóbb sör vagy egy picit hosszabb élet az lehetne egy ilyen mérsékelt közép, de azért jóval radikálisabb életeink voltak. És hát én úgy látom, hogy igazából leginkább az lett már a magyar politikai közép, aki mondjuk mind a két oldalnak a korrupciója zavar, és mind a mellett nem náci. És akkor ez egy ilyen tényleg furcsa szituáció. Ha látjátok, akkor kicsit Hadházi Ákos is most gyakorlatilag a politikai középre került, zuglóban pusztán azzal, hogy hát problémája van a korrupcióval. Mi Volner Jánosnak, illetve a Fidesznek hálásak leszünk, vagy vagyunk, tehát alapból nyilván erről is tudtuk volna ezt az egész választást, hogyha 27 helyen kellett volna indulnunk, az nem lett volna nehéz. Viszont most kénytelenek vagyunk tényleg kiépíteni a országos szervezetét a kutyapárnak, és akkor én is most heti 3-4 nap vidéken vagyok, ami hosszú távon jó, mert itt több mindent csinál a kutyapárt, meg nagyobb lesz, meg jobb lesz, meg nem tudom. Hát aztán meg a jó kérdés, persze nyilván az a cél, hogy elérjük az 5%-ot és bejussunk a parlamentbe. ami ebből keletkező plusz erőforrások, azt én személy szerint mindenképp arra szeretném fordítani, hogy egy viszonylag nagyobb csapatot összerakni, aki tényleg a korrupcióval tud foglalkozni, mindkét oldal korrupciójával. Ez nyilván abból fakad, hogy hát véletlenül ellenzékbe leszünk, hogyha bekerülünk a parlamentbe. Úgyhogy mi ebben az irányba mennénk így röviden tovább. Rögtön is vissza is kérdeznék két dolgot, egyik egy ilyen tetemre hívás lesz. Én tavalyi beszélgetésből emlékszem, hogy akkor azt hangzott el, azt mondtad, hogy azt tervezi a párt, hogy minden választó közben két jelöltet állít, egyiket a kormánnyal szemben, a másikat az ellenzékkel szemben. Tehát, hogy ez a koncepció egy kicsit már módosult, a második kérdés meg időközben elfelejtettem, de szerintem ez pont elég lesz. Akkor inkább a második kérdésre válaszolni. Igen. Ja, hát nincsen megvan még a terv, a továbbra is 10-20 jelöltben gondolkodunk, de igen, az elektetlen valószínűleg egy jelöltünk lesz. Nyilván egyébként, bár lehet is tudjátok, tehát nem jelöltet nehéz találni, az nagy meló, hogy mindenhol legyen 10-20 fős csapat, de ahogy állunk passzivistákból, én úgy látom, hogy egy 5-6 ezer ember lesz így a választásra, aki segít, és ha 5 ezer emberrel nem gyűjtünk össze 35 ezer aláírást, akkor utána megérdemeljük, hogy mondjuk a KDNP felé is sok vagy egyéb irányba. Na persze, úgy tudok, hogy ez egy úgymond komolyabb kérdés volt. Ugye a jelen című heti lapban olvastam egy nagyobb anyagot, ami arról szólt, hogy a kutyapártnak az ajánlata a választók felé, hogy juttassa őket be a parlamentben, és egyébként ez esetben, ha kormányra nem is kerülnek, de hajlandóan kívülről támogatni egy olyan kormányt, amit mondjuk a jelenlegi ellenzék alkotna. Ez így egy fontos leírás volt, vagy ez tehát mennyire komolyan venni ezt a tervet? Hát már többször megígértük, hogy nem tartjuk be az ígéreteinket, tehát hozzá kell tennem. Én nem, tehát félig, tehát koalícióban én nem mennék be ezekkel a pártokkal. Minden egyes törvényjavaslatnál el lehet dönteni, hogy az ember támogatja az adott törvényjavaslatot. Ez egyébként amúgy is hasznosabb szerintem, hogyha 4 éven át szólhatsz bele, mint hogy egyszer mondjuk kapsz már pozíciót, és akkor az minden azt hozva nem érik el. Ha én is kérdezhetek egyet, az nyilván minden törvényjavaslatot meg kell vizsgálni, de amikor költségvetést kell megszavazni igazából, azon áll, hogy múlik egy kormány. Tehát el tudunk-e képzelni egy olyan szituációt, hogy a jelenlegi sokszínű ellenzék jó egyé koalíció, az annak nincs meg a többsége önmagában, hanem a kutyapártra szorul, hogy a költségvetést meg tudja szavazni. Egy ilyen szituációban el tudunk-e képzelni olyan helyzetet, hogy a kutyapárt az megszavazza az OLG koalíció által vezetett kormány többség költségvetési indítványát, és ezáltal hát tulajdonképpen a kutyapárton fog állni vagy bukni, illetve hát megállni, illetve hát működni az OLG koalíció által vezetett kormány. Ugye a költségvetésre viszonylag könnyű lesz szavazni, mert úgyse értük hozzá, tehát ilyen értelemben. Hát hogy mondjam, ez nyilván egy ilyen szituáció, az valószínűleg egy nagyon erős pozíció lenne ahhoz, hogyha az ember el akar érni dolgokat, amiket mondjuk ennek a kormánynak kellene csinálni, és akkor szerintem ezzel akár lehet érni, hogyha úgy alakul. Mégis ez csúnya szóval zsarolási pozíciónak is hívják adott esetben. Természetesen. Na, ki akarja folytatni ezek után? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Próbálom visszaidézni, mi volt az eredeti kérdés. Igen, hogy van-e értelme itt, neki mi a tétje a szavazásnak. Az előválasztás engem nem érint, mert hogy tudom, ez az egész moslék, ez mind ízlésben, mind a politikai felfogásban, minden ízlésben nem távol áll, hogy leszújtottak ilyen momentumos aktivisták, mert nem jött össze a fegyőrnek, vagy nagyon nehezen, hogy én akkor aláírnám-e. Mondom, hogy mi közön van ehhez, hát mondom, ha a kutyapártnál tartanak ilyen előválasztást, akkor lehet, hogy megfontolom, hogy észrevegyem. Komolyra fordítva, szerintem a eredeti koncepciója ennek az előválasztásnak nem volt eleve kérdés semmilyen szempontból. Most más kérdés, igen, ezzel az egész összefogó zsigar soha nem értettem egyet egy pillanatig sem, de önmagában az, hogy pusztán a Fidesz autokratikus törekvései és az egyforduló miatt legyen egy ilyen, ahogy tetszik, klasszikus idézek, technikai koalíció, és mondjuk egy előválasztásos rendszerrel választjuk ki az egy jelöltet egy egyéni választókerületbe, erre most se tudom azt mondani, hogy ez baromság. Viszont ha azt nézem, hogy május óta mi történt, akkor meg azt látom, hogy ez egy kabaré, és gyakorlatilag itt a DK kannibalizálja a Jobbikos segédlettel a teljes ellenzéket. Pontosan nem az történik, mint aminek történnie kéne, már csak annak érdekében is, hogy előnyt szerezzen az ellenzék a Fidesz-szel szemben, mert hogyha teszem azt, egy tényleges verseny lenne, tehát 106 körzetben 5-6-7 ellenzéki jelölt, annak valóban lenne egy olyan felhajtó ereje, ami nagyon feladná a mernek a leckét. Messze nem erről van szó, és rendesül, hogyha a visszalépegetéseket nézi bárki, meg hogy kit fogad be a saját frakciójába, ilyen nem pártos jelölteket, Márki-Zay és egyebek, semminek semmi köze a hirdetett elvekhez, célokhoz. Mi egyébhez, tehát itt egyik helyen, vagy de nem egyik, elég sok helyen ugye DK Jobbik összeállás van, amit még szerintem áprilisban is mindenki science fictionnek tartott volna. Aztán láttunk olyat, hogy úgy adják el az MSZP-s politikusokat a DK-nak, mint ahogy nem tudom, a nyugati bajnokságokba szokták a labdarúgókat, mint a focisának nagyon beleszólása sincsen. Tehát így megint másult, ugye ilyen egészen érdekes kinyilatkoztatások vannak. Én azon döbbentem meg, hogy Márki-Zay Péter például a magát zöld balosnak tételező P nevű szekta fogadja be a frakciójába, miközben Márki-Zay Péter az egyébként becsületesen megvallott politikai nézetei alapján egy jobboldali konzervatív. Ez csak napestig, nem akarom itt rabolni a Gergő idejét, napestig folytatható, hogy ez a történet, ez semmi másról nem szól, mint egy kiszorítósdiról, egy üres kartelezés. Én úgy látom, hogy ez az éhezők viadala, ahol a legkisebb frakció, ellenzéki frakciótól a legnagyobbig, meg a parlamenten kívüliekig egész egyszerűen egyéni egzisztenciális túlélésekről szól a dolog, és annak, hogy ma valaki éppen a P-be, LMP-be, MSZP, DK, MMM, mitén, hol a túlóba, Momentumba van, ennek ég egyet a világon semmi jelentőség. Érdemes megnézni, hogy ugye a Momentum a egyik legfiatalabb formáció, de már a Momentumból is igazoltak a Jobbikba, DK-ba, helyből önkormányzati képviselők. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy tényleg az a legegyszerűbb, hogyha egy demokratikus koalícióban fölolvadna az egész, és akkor így ez olcsóbb is lenne a választóknak. A parlamenti választásnak számomra az a legnagyobb tétje, hogy akkor, amikor egy azt is mondhatjuk, hogy a 15 évvel ezelőtti Orbán-Gyurcsány háborúnak az újrajátszása zajlik itt felmelegítve, de kicsit komolyabban fogalmazva, gyakorlatilag a progresszív jobboldal verseny ez a populista jobboldallal, akkor számomra a dolognak tényleg az a tétje, hogy van-e elégséges választói akarat annak a bemutatására, hogy ebből sokaknak elege van. Tehát számomra például az, hogyha a kutyapárt, sőt adott esetben Mi Hazánk is bekerül a parlamentbe, az pontosan azt mutatná be, hogy ebből a nagyon olcsó, nagyon primitív cirkuszból azért elég sokaknak elegük van. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Én onnan kezdeném próbálni az érzelmeimet visszanyelni, és ugye objektíven elemezni mindazt nagyon. Tehát szerintem azt el kell ismerni, nagyon nehéz feladvány elé állított az élet, a politikát, illetve az ellenzéket. Ugye én ezt az egyáltalán nem is nagyon tudtam megoldani, és ezért is többek között ezért is szálltam ki ebből 2018-ban. Ugye ennek az egyáltalának az a lényege, hogy hogyan tudod úgy a NER-t leváltani, hogy közben nem válsz részévé a másiknak. Tehát az O vagy G koalíciónak. Tehát hogy lehet-e úgy leváltani a NER-t, és megszabadulni ettől a nem is tudom milyen rendszertől, azt mondom, hogy diktatórikus rendszer, akkor az András fölvonja a szemöldökét. De mindesetre hát demokratikusnak nem nevezhető rendszertől, hogy közben ne válj Gyurcsány Ferenc saktábláján egy parasztvárhúvá. Ez volt az a feladvány, amit meg kellett volna tenni. Bizonyos értelemben egyébként örülök annak, hogy ez a feladvány föl lett adva, és hogy erre valamilyen szinten reflektálni kellett a pártoknak, mert ez egy próba volt. Ezek a pártok, és különösen a Momentumra, az LMP-re és a Jobbikra gondolok, ezek a pártok képesek ebben a gravitációban függetlenek maradni. Vagy képesek-e ezek a pártok felismerve ennek a helyzetnek az egyébként tényleg nagyon nehéz megoldását, összefogni. Ugye ezt talán néhányan emlékezhettek rá, hogy az én jövőképem 2017-től kezdve az nagyjából az volt, hogy egy ilyen új pólus kellene létrehozni. Sőt, 2016-tól, András, hogy téged is győzködtelek akkoriban, hogy Jobbik LMP, próbáljuk meg valahogy, akkor még ugye Momentum nem volt. Nekem ez lett volna a megoldásom erre az egyenletre. Tehát egy új pólus, egy Jobbik LMP, Momentum, minden egyes, nyilván ez is egy sok sebből vérző dolog lett volna, de el lehetett volna kerülni azt, hogy akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc saktábláján szerepet játszunk, és ezek a pártok nem tudták ezt a gravitációs teret elkerülni. Tehát lényegében a mi hazánk Orbán Viktor, meg a Jobbik egyéb leváló részei Orbán Viktor körül gyűltek össze, a többiek pedig Gyurcsány Ferenc körül, most nagyon leegyszerűsítve természetesen. És innentől kezdve szerintem az előválasztás és a parlamenti választás ugyanannak a folyamatnak a része, kialakul ez a két pólus, és éhezők viadalát mondtál te, András, szerintem ez a gyengéknek a szövetsége volt, az én olvasatomban. Tehát itt azok a pártok álltak össze, akik önmagukban már sem programot, sem szervezetet, sem jövőképet, sem alternatívát nem tudtak nyújtani a NER-rel szemben. És innentől kezdve ugye van egy varázsige, ami mindenre válasz, ez pedig az összefogás. Az összefogás az, ami elfedi a szervezeti leépülést, az összefogás az, ami elfedi a programhiányt, az összefogás szó fedi el a jövőképjelent, és nem sorolom végig ezeket a szempontokat. És hát én most egy ilyen várakozó üzemmódba helyeztem magam, és megvárom, hogy 2022-ben ez milyen eredményt hoz. Akkor sem fog meglepődni, hogyha pozitívat. Tehát én a magyar társadalommal kapcsolatban fel vagyok készülve mindenre. Na, pozitív esetben. Az ő szempontjukból pozitívnek számomra nem született pozitív ebben a párharcban, de az ő szempontjukból pozitív az, hogy megnyerik a választás. És én erre is fel vagyok készül, hogy a magyar társadalomnak ez elég lesz. És ugye én nagyon sokszor, lehet, hogy ez nem szimpatikus egy volt politikustól, de én nagyon sokszor szeretem a felelősséget így áttolni a társadalomra. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy mindig így a pártok szempontjából elemezgetjük, és azon beszélgetünk, hogy lehetne olyan struktúrát, vagy olyan pártszövetséget, vagy olyan új politikai mozgalmakat létrehozni, ami kivezetne bennünket ezekből a csapdahelyzetekből, de szerintem a csapdahelyzet az maga a magyar társadalom. És ezért szerintem kulturális vonalon lehet, vagy és kell elsősorban változásokat generálni. Csak tudom, hogy erre meg az a válasz, és én is ezt így önmagammal folyamatosan vitatkozva mondom, hogy azok meg annyira lassan beérő folyamatok, hogy lehet, hogy nem területűen, hogy ez valami politikai artikulációt is kapjon. De szerintem a magyar társadalom borzasztó állapotában ne csodálkozzunk, hogy nincs centrális erőtér. Tehát a 70%, amit mondtál, tehát csak a DK-t számítottad bele, de nyugodtan be lehetett volna számítani még több pártot is, és akkor még durvább lett volna az a szám. A magyar társadalomnak egyébként erre van szüksége. Arra van szüksége, hogy legyen két apa figura, aki kiporolja. Szimbolikusan. Hát most én akkor a közösszatokon mondani, hogy az ördög ügyvédje azt szerepet kell játszani itt a moderátor. És én most a magyar társadalom ügyvédje kívánok lenni a tekintetben, mert én két választás eredményére gondolok, ami azt mutatja, hogy igenis a társadalomban meg lenne az igény arra, hogy ez a két törzsi társaság mellett azért mások is megjelenjenek, és furcsa módon például a 2010-es választás eredménye is, annak is volt egy ilyen üzenete, hiszen ott nem csak az történt, hogy a Fidesz ugye valóban földcsutamlásszerű győzelmet aratott, hanem ugye ők friss erők is bekerültek a parlamentbe, hogy nézzek akkor azt, hogy az LMP, a Jobbik, és azért a 2018-as választásnak is volt egy olyan üzenete, hiszen ott a legerősebb ellenzéki párt pozíciója egy nagyjából 20%-os eredménye, mégiscsak a Jobbik volt, amely azért akkor nem tagozódott be a Gyurcsány-féle társaságban. Most egyébként Jakab Pétertől te is megkapod azt, amit ő most azt mondta mondani, hogy a 18-asok, a 18-as pártelnökök nem értették meg a kornak az üzenetét, és akkor ezért... Térjünk vissza egy év múlva. Igen. Tehát én úgy érzem, hogy a társadalomban lenne erre igény, de egész egyszerűen, ugye hol van már az a 20%-os Jobbik, teszem fel ezt a kérdést. Tehát, hogy olyan erők mozdulnak ilyenkor meg, és nyilván van talán összejátszás is a két ugye, szekta között, meg a gazdasági erőforrások, hogy meg ugye a választási törvény módosításokkal is elő lehet állítani egy olyan helyzetet, hogy szinte össze is préselnek bizonyos nem egymáshoz való politikai erőket. Tehát hogy biztos, hogy itt a társadalom a felelős, ezért nem arról van szó, hogy egy kicsit, mint hogyha elkezd durva szó lesz, hogy a politikai elit megerőszakolja a társadalmat, és direkt nyomja le a torkán azt, hogy csak ez a választási lehetőség létezik. csak egy mondat, és akkor én továbbadom a mikrofont, hogy 2019-ben az önkormányzati választáson Budapesten is volt alternatíva, tehát hogy ezek az alternatívák megvannak, csak szerintem látni kell, hogy ennek a jelen pillanat társadalmi igény erre az nem igazán, tehát nem kurzusváltó tömeg. És ezzel szerintem szembesülni kell. Itt említetted a 20%-os Jobbikot, azért most legyünk őszintén, annak a 20%-nak a nem tudom hány, mekkora része volt az, amelyik kurzust akart váltani. A nagy része azért szavazott a Jobbikra, vagy egy jelentős része, mert le akarta váltani Orbán Viktort, és amikor ez nem sikerült, akkor ő nem Jobbik, nem 20% Jobbik volt, aki a Jobbik programjára mondott igen, hanem talán akkor én voltam a legkeményebb Orbán Viktorral szemben. Én voltam az, aki a legjobban beszólt az Orbán Viktornak, és ez elég. Tehát az egyik oldalon az a jó, aki a legjobban beszól az Orbán Viktornak, a másik oldalon az a jó, aki a legjobban beszól a Gyurcsány Ferencnek, és az el vagyunk 20 éve. Én vitatkoznék a Gáborral. Én úgy gondolom, hogy ennek a harmadik pólusnak ennek igenis van létjogosultsága, és a társadalomban igenis van igény arra, hogy legyen egy harmadik pólus, és egy olyan nagyjából 30%-os pólus. Az a legutóbbi országgyűlési választáson nem csak a 20%-os Jobbikról beszélünk. Hát volt egy 7%-os LMP, meg volt egy 3%-os Momentum. És az nem az az LMP volt... Meg a 2%. Plusz 2%. Ja, 32%. Tehát ez már az egyharmada a magyar társadalomnak. És ezek az erők akkor még nem O1G erők voltak. Az akkori LMP, az akkori Jobbik, az akkori Momentum, ezek harmadik pólust képeztek. Az, hogy ezekben a pártokban nem volt meg az erő, és a készség, és a képesség, és a karizma, és a vállalkozó képesség arra, hogy egy harmadik pólust képezzenek, hogy összeálljanak egy gravitációs tömbé, az sajnálatos. Sajnálatos, hogy nem gondoltak semmit úgy igazán, de akik rájuk szavaztak, azok gondoltak valamit úgy igazán, és ez a legutóbbi országgyűlési választás volt. Azok azt gondolták, hogy ebből a két tömbből nem kérnek. És mondom, a magyar társadalom egyharmada. Nincs az az Isten, hogy 22-ben ebből a 32%-ból a kutyapárt ne szerezze meg az 5%-át. Nincs az az Isten. Én mélyen hiszem, hogy ennek a harmadik pólusnak, ennek a súlytsága szükségszerűség. Egyetlen egy utat látok arra, hogy ez elkerülhetetlenné és törvényszerűvé váljon. Tehát, hogy ez az elméleti igazság, ez gyakorlati törvényszerűségé és gyakorlati tényé váljon. Egy harmadik erőtér, egy harmadik politikai pólus képében. Ez pedig az, hogy a képlet letisztuljon. Jelenleg az O1G koalíció áll szemben Orbán Viktorral. Csak hogy az O1G koalíciónak egy jelentős része centrumot játszik. Centrumnak látszik. A centrum illúzióját kelti. Karácsony Gergely a csontkeretes szemüvegével, a rendkívül konszenzuális jelenlétével, ezzel a hümmögésével, a hátbadöféseknek a elképesztő profizmusával és az elképesztő diszkréciójával. Ezzel ő megteremtette ezt az érzületet, megteremtette ezt az élményt, hogy hát itt valójában van centrum, és ez az OLG koalíción belül van ez a centrum. Egy szélsőségen belül nincs centrum. Attól szélsőség baszki, hogy nincsen azon belül centrum. Ahogyan a NER-en belül sincs centrum. Orbán Viktoron belül sincs centrum. Ha és amennyiben Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára végre lenyelni ezt a moslékot, hogy az Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klárán belülre kerüljön, vagy legalábbis a családjukon, mint a gyermekeik. Na ebben az esetben a képlet letisztulna. Egy Gyurcsány állna szemben egy Orbánnal, vagy legfeljebb egy Gyurcsány négy egy Orbánnal, ezeket nem lehet benézni centrumnak. És abban a szent pillanatban egy 32%-os tömb elkerülhetetlenül helyzetbe kerülne, elkerülhetetlenül kihívná ezt a kettőt. A feladat már csak az lenne ebben a szituációban, hogy ez a tömb, ez merüleges tudjon állítani, nem a Gyurcsánynak a pólusára, és nem az Orbán Viktoréra, hanem a kettőjük antagonisztikusnak látszó ellentétére egy merüleges tudjon állítani. Ebből pedig az következik, hogy a következő választásra, amennyiben ez a képlet le tud tisztulni, egy rendszerváltó erő, egy harmadik pólus fel tud állni. Én nagyjából a jelenlévők közül, hát akár a Schiffer Andrásból, akár a Vona Gáborból ki tudom nézni, hogy a következő 22 tavaszi választás követően ők pártot alapítsanak. Én nagyjából, ahonnan én nézem, nagyjából erre várnak, hogy ez az előtér megnyíljon. De javítsanak ki, amennyiben tévedek, mert nem szeretnék rájuk tolni olyan politikai felelősséget, amit ők nem hajtanak. András kezdte ezt. Én eltolgál magadtól a felelősséget, mert szerintem legalábbis 24-et illetően te is valami ilyesmire vársz. Az a bevezető gondolataiddal én maximálisan egyetértek, vagy azonosulni tudok, hogy tulajdonképpen nekem ma már 2020, mi van most 1 szeptemberében, egyáltalán nem fáj, egyáltalán nem bánom, hogy így alakult a rapleosztás, mert legalább a sok sunyiskodás, hazudozás, maszatolás helyett most tiszta víz kerül a pohárba, én ennyiben még hálás is vagyok Wollner Jánosnak. Nem mint hogyha én a Lex Wollner előtt mást jósoltam volna, szerintem már itt is tavaly elmondtam. Bocsásolat, csak azt szóljak, hogy szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy itt most Wollner Jánosra fogjuk ezt az egészet. De hát ezeknek az ellenzéki pártoknak ez egy felmentés volt, tehát ők ezt akarták, és most tudnak arra javatkozni, hogy a Wollner miatt nem tudunk külön indulni, nem tudunk külön is átállítani. Hát esélyt, nem, fejükben nem volt ez. Amikor mondjuk az LMP milyen ilyen bebocsátó cédulát ad a 16. kerületben, ha még ismeri valaki ezt a nevet, itt szerintem nagyjából akkor születhetek, Palotás Jánosnak, mert Magyarország zöld pártja Palotás János akarja bevenni a frakciójába, miközben Rig Lajost Dobrev Klára ölelgeti a tapolcai egyéni választókerületet. Ez mi? És ugye ez a történet, csak hogy igazolja a Gábor, ez valóban sokkal hamarabb elindult, és én remélem, hogy egyszer majd pár évtized múlva sokkal, főleg, hogyha bizonyos irattár és egyébek napvilág megnyílnak, egy sokkal hitelesebb és mélyebb elemzés lett ez az elmúlt évekről, mert például arra észszerű magyarázat nincsen, hogy a rabszolgatörvény ellen például az LMP is meg a Jobbik is őszintén tiltakozott, ezt talán még az MSZP egyes politikusaiból is kinézem, a Momentumból már nem, de hogy pár héttel a rabszolgatörvényes tiltakozás miatt a különböző homofób, rasszista megjegyzéséről elhíresült szegedi Jobbikos Tóth kiáll a Ballibekkel Szegeden tiltakozni azért, mert hogy Kövér László arrébb mozdította Nagy Imrének a szobrát a parlament körül. Jegyzem meg, most világörökség helyszínen figyel Nagy Imre, ellentétben a korábbi helyszínen. Ez mi? Ez mi? Mert én arra emlékszem, Gábor, hogy Szávai Pista annak idején még azért tiltakozott, hogy Nagy Imrének egyáltalán szobra lehet Budapesten. Ugye? Szóval én azt gondolom, most itt persze itt lehet egymással egyszerűdni, nem azt gondolom, hogy nem mi vagyunk mármint személy szerint az érdekesek. Itt tényleg elválik sok minden jövő tavasszal, ha úgy tetszik a worst case szenárió az, hogyha a Fidesz pici többséggel nyer. Ennyiben egyébként meg kell védelem a Gergőt, hogy itt nyilván ezt százszorosan meg fogja kapni a következő hónapokban, mert hogy a magyar rendszerben koalíciós kényszernek legfeljebb elméleti lehetősége van, úgy van összerakva ez a választási rendszer, hogy ne legyen koalíciós kényszer. De hogyha pár mandátumos többsége lesz a Fidesznek, akkor ne legyen kétség, hogy ez a dili vonat ez tovább fog robogni. Akkor Orbán is győztest fog hirdetni, hiszen a kis győzelem is győzelem, és az U1G is győzelmet fog hirdetni, hiszen már csak ilyen kicsi hiányzik ahhoz, hogy megdöntsük a ritmot. Na most én azért azt gondolom, hogy bizonyos tabu kérdéseket szerintem célszerű elkezdeni feszegetni. Lehet, hogy itt sem leszek túl népszerű, de nem baj. Arra gondolok, hogy amikor a Gábor ilyen melankolikusan elmondta azt, hogy hát, magyar népnek erre van igénye. Persze felszínen, hogyha megnézem a közvéleménykutatási, de valóban a főpolgármester választási adatokat, akkor akár még egyet is tudok érteni a Gáborra. De abban meg, én közelít az álláspontom a Robihoz, hogy ez azért korán sem ennyire tiszta, mert ha már Gábor arról beszélt, hogy ő miért pattant ki a ringből, hát én meg azért, és ezt azért nagyjából el is mondtam 16 nyarán, mert azt látom, hogy bármilyen nagy a fogadókészség egyik-másik irányzat, vagy adott esetben politikus felé a választó polgárok részéről, az elmúlt évtizedekben a politikai nyilvánosságban jelentsen ez bármit, tehát ez most nem csak tévécsatornákat, és nem is mindegyik tévécsatornát jelenti, mert a ilyen ezoterikus tévék az nem ide tartozik, de például már a valóság magyarázó elemzők a politikai nyilvánosság része. Egyszerűen az történt, hogy majd olyan politikai nyilvánosságunk van, aminek az egyik felét uralja a habonyművek, értsünk ez alatt pár, most Media Works, meg nem tudom, lényegtelen, a másik részét pedig tetszik, nem tetszik a Soros Network, a 444 és a csatolt részei ugyanúgy kötelékbe repülnek. És az a tépaj, hogy most is itt is, hogy figyelem az arc, ha én Soros Networkről beszélek, akkor ez átvette a fideszeseknek a dumáját, a Fidesz szekerét tolja. Ha egy fideszes közönség előtt én arról beszélek, hogy Mészáros Lőrinc featuring Orbán Viktor az elmúlt években különösebb teljesítmény nélkül vitte haza a közpénz milliárdokat, akkor elnézően mosolyognak, hogy jó fej ez az ember, de hát azért mégiscsak abból az akkorból való, hiszen mit Mészáros Lőrincezik meg, miért beszélne el rovakokról. Vegyük már észre, hogy mind a két oldalnak a mantrájában van súlyos igazság, csak éppen mind a kettőnek van igazság. És jelenleg két olyan vélemény buborék tömít el a lehetőséget, hogy más vélemények a felszínen megjelenjenek, és szerintem ez a lényeg, amelyek egymással reflektálatlanak. Akik a NER vélemény buborékjában vannak, soha nem konfrontálódnak azzal, hogy ugyan tessék már megnézni, hogy a haza védelmére meggazdagodott Mészáros Lőrinc valójában milyen teljesítményt tud fölmutatni a haza dicsőségére, és milyen versenyben nyert el mondjuk a közbeszerzéseket. A másik oldalon pedig, ha George Soros és alapítványi hálózatát megemlíti valaki, akkor kinyílik a bicska, és jó esetben csak kiröhögik, hogy ez is ilyen elmebajos, aki sorosozik. Megjegyzem, 2010, mi volt a választás, 18 novemberében, Lisszabonban voltam az Európai Balpártnak egy konferenciáján, marxista svéd képviselő ül mellettem, Macedóniába állt éppen a Bálint, panaszkodtam, hogy hát hogy azért ez így nem teljesen jó, hogy a Soros Foundation szót keveri a kakit Macedóniában, mire ez a svéd marxista képviselő fölháborodott, hogy miért gondolom, hogy ez csak Közép-Kelet-Európában probléma. Ez nálunk Skandináviában és Hollandiában is probléma. De csak azt akarom mondani, hogy akkor tudunk egyre a kettőre jutni, nyilván nem 22 tavaszára, hogyha kívülről tudjuk nézni mind a két véleménybuborékot, és elfogadjuk azt, hogy mind a két véleménybuboréknak egyébként van súlyos igazsága, mert ha ez nem így lenne, már egyik vagy másik, vagy mind a kettő régen leeresztett volna. És egyébként pedig én azt tudom mondani, Robi, hogy amúgy innen szép nyerni, abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy más micsodájával verhetjük a családot. Aztán tényleg azt gondolom, hogy ha a kutyapárt jó eredményt elérni, akkor az egy nagyon világos jelzés, hogy még ebben a nyomorult helyzetben sincs minden veszve, de amit régebben a Robi, most pedig a Gábor elmondott azzal kapcsolatban, hogy a kulturális térben én inkább azt mondom, hogy is kell nyomulni, az pontosan az én előbbi mondatomat erősíti, mert hiába érzékelem azt én is, hogy mondjuk, hogy csak Budapestről beszélünk, a Robinak vélhetően, a Robi szimpatizánsai vélhetően jóval többen voltak, mint 4,1%, és most, hogyha csinálna valaki egy pártatlan mélyfúrást, ami ugye már nincsen közömi kutatóknál, akkor nyilvánvalóan lenne legalább 30-valahány százalék, aki se ez, se azt, se CEU, se Fudán, se Gyurcsán, se Orbán. De egész egyszerűen a politikai nyilvánosság hermetikusan zárt. A politikai nyilvánosság viszont sehol a világon nemhogy nem független a kultúrától, hanem nagyon szervesen átszövik a különböző kulturális terméket, kulturális irányzatot. Tehát nem tudom megmondani, Robi, hogy nekem a 22-es választás után lesz-e kedvem pártpolitizálni. Egy dologban biztos vagyok, nem kettőben, egyrészt 22 tavaszáig biztos, hogy nem, másrészt én például biztos, hogy nem fogok még egyszer beszállni egy olyan buliba, bármi is a 22-es választási eredmény, ahol vagyunk páran kurva okosak, mondunk baromi okos dolgokat, csak éppen nincs meg az a közeg körülöttünk, mellettünk és a többi, amelyik ezt a nyilvánosságban meg tudja zenésíteni. Mert így a szimpatikus lúzer szerepét fogod tudni eljátszani 26-ban és 30-ban is. Van-e valami hozzáfűzni? Van. Még mielőtt a saját melankóliámban elsüllyednék, azért jelezném, hogy tehát én nem... Amit mondtam, továbbra is tartom, mert szerintem nem lehet úgy matekozni a Jobbikot fölvezetted, mert még egyszer hangsúlyozom, annak a 20%-nak, aki a Jobbikra szavazott 18-ban, vagy 7%-nak, LMP-re is, Momentumra is, a többi, ezeknek a nagy része ez Orbán Viktor ellen szavazott akkor is, csak a számára legszimpatikusabb pártra. És ezeknek az embereknek egy jelentős része most boldogan és vígan szavaz az ellenzéki összefogásra. Én emlékszem 2018 március-áprilisában, hogy valóban már a lakossági fórumainkon komoly nyomás helyeződött ránk, és többek, ez egyébként számomra borzasztó volt, és lélektanilag nagy szerepet játszott abban, hogy 18 után azt mondtam, hogy én ebben már nem akarok belemenni, mert lakossági fórumokon fölálltak is könnyes szemmel, hogy hát miért nem tudnak összefogni Gyurcsány Ferencen, mi a baj ezzel. És ugye én annak idején még fiatalkorom, amikor elkezdtem politizálni, ugyanezt éreztem, csak akkor könnyező nénik azt kérték rajta, hogy miért nem fogunk össze egy Orbán Viktorral, Gyurcsány Ferenc ellen, tehát nekem ilyen fura déjà vu volt. És akkor már én nem azért, mert nagyon gyors vagyok, egyszerűen tapasztaltam, láttam, hogy ez a folyamat el fog indulni. De mégis azt mondom, és akkor itt próbálom magamat kimenteni a melankóliából, hogy szerintem a kulturális tér meg képződik. Tehát szerintem ott viszont a pohár félig tele van. Sokkal-sokkal jobban állunk ebben az értelemben 18-ban, és szerintem a tartalékok, különösen a fiatal generációban, bár tudom, hogy mindig a politika mindig a fiatalokban reménykedik, hogy majd a fiatalok. Meg a bizonytalanok. Meg a bizonytalanok, igen. Hát mennyien vannak, akik nem szavaznak, azok mind a visszavazói. Szanyi mindig győztesnek. Igen. Mi vezetünk, végül is mi vezetünk, hiszen mennyi bizonytalan van. De hogy én lehet, hogy ez meg nincs erőmérése, mert csak egy ilyen szubjektív érzet, de valahol azt gondolom, hogy a korong az ebbe az irányba tart. Tehát miközben arról beszélek, hogy azért legyünk realisták, és ne gondoljuk azt, hogy 30% lesz egy csettintésre, de az biztos vagyok benne, hogy ennek az ideje eljön, hogy ez mikor jön el és hogyan, azt nem tudom. És abban sem vagyok biztos, hogy valami nagy rendszerváltó erőt kell létrehozni. Mert hogy szerintem az új politikai struktúrával egyszerűen új politikai szereplőkre volna szükség. Tehát a Fidesz helyett kellene egy valódi konzervatív párt, a DK helyett kellene egy valódi szocialista párt, vagy szociáldemokrata párt, és így tovább kellene egy valódi liberális párt, tehát hogy kellene egy valódi nemzeti párt. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azok a politikai erők, amelyek a magyar közéletet megjelenítik, kapukfiókák bizonyos értelemben. Tehát, hogy a saját politikai ideológiájuknak a politikai torz szülöttjei. Tehát most nem menjünk végig rajtuk, hogy ki mennyire képviseli a saját ideológiáját, erről már voltak utalások. Úgyhogy én abszolút optimista vagyok, én sem készülök 22-ig semmilyen politikai szerepvállalásra, de nem is zárom ki azt, hogy 22 után, ha olyan politikai klíma lesz, amiről az András is beszélt, akkor abban szerepet vállaljak, de én azt gondolom, hogy én is ugyanezt érzem, mint amit az András, hogy még egyszer a semmibe csatakiáltással belerohanni, az nem szabad megtenni. Én igen, átadnám a szót, annál is inkább az elhangzottak alapján elég nagy a felelősség súlya az, hogy nyomaszthatja a válladat. Igen, és itt tudok is konfélni, hogy ez a felelősség súlya. Érdekes, amiket mondtok, és engem meggyőztetek, tehát valószínűleg érdemes csinálnunk még egy pártot, és akkor meg is... Hát az egyik jelölt egy kutya, úgyhogy ezt majd meg kell tenni, hogy És akkor lehet tényleg bizonytalan a pártnak érdemes elnevezni ezt a pártot, a szavazókat. Egyébként én, bár ez lehet csak az én véleményem, azért az, hogy ide jutottunk, hogy két oldal van, akiből is egymás szilárdsából él. Most már tényleg ez lesz, hogy az ellenzéki plakátokon Orbán Viktorban és a Fidesz plakátokban Gyurcsány Ferenc. Azért ennek szerintem megágyazott az, amikor 2010-ben rájött a Fidesz arra, hogy igazából bárhogy is kormányoz egy kormány, úgyis megutálják előbb-utóbb és leváltják. És emiatt ugye, hogyha viszont ő tud mutatni szereplőket, akiket helyette lehet utálni, akkor a fogékonyak tudnak lenni az emberek, és meg tudja, akkor már 2002-ben, és ugye emlékeztek még a ilyen bénán kezdték csak a bankokkal, meg a IMF-fel, meg a nem tudom, és akkor most már eljutottunk ugye mindenki végül is, mindenkit utálunk, aki csak lehet. És ugye ebből következett a másik, hogy ugye egymás szigálására építenek. Ennek nyilván van egy oka az ellenzéknek, az ellenzéki szavazóknál mindenki egyetért abban, hogy mondjuk le kell váltani Orbán Viktort. Valószínűleg nincs még egy kérdés, amiben mindenki más egyetért. Amit elkezdenek arról beszélni, hogy progresszív legyen az adórendszer, hogy legyen a magántőke az oktatásban, azt már valamelyik pártnak nem tetszene, már valamelyik szavazónak nem tetszene. És pont ezért van az, amit szerintem Gábor is említett, hogy így elvesztik talán az identitásokat, vagy egyéniséget, mert nem lehet, tehát nem egy ilyen koalícióban, ahol tényleg azért elvileg ugye liberálistól, szocialistán át konzervatívok is vannak, nagyon nehéz bármifajta értékrendet kialakítani. És a másik, hogy az a fajta politika, amikor abból akarsz magadnak pusztán szavazatokat szerezni, hogy a másik oldalt szidod, ugye az egyértelműen egy kétszereplős rendszerben tud fog működni. Egy kétszereplős rendszerben, ha szidom a másikat, az azt jelenti, hogy szavaz rám. Ha van még egy harmadik, meg egy negyedik szereplő, akkor korántsem ezt jelenti, akkor jó, hiába szidom a Fideszt, attól még lehet, hogy a másik pártra akar majd szavazni, és nem rám. Tehát szerintem ez a kommunikációs csodafegyver, amit itt a kormányunk itt felfedezett, és egyelőre hát most azért már elég nagyon sikeresen használni, az is idevezetett, hogy ezt tényleg két oldalán lehet praktikusan megoldani. És akkor elég is a szavazóknak, mert nem is a pár részének ez így önmagában. Ja, ugye szóba került már ez első vita a miniszterelnök jelöltek között, és ott valóban feltűnő volt az, hogy amit ugye elmondtak, ha mélyírásunk és mondjuk keresünk mondani valót, koncepciót, programpontot, akkor azok bizonyos pontokon csak ott a kizárták egymást. Tehát ugye valaki arról beszélt, hogy új alkotmány kell azonnal, valaki azt mondta, hogy akkor se kellene, ha egyébként két hangot szeretne az ellenzék, mert szerintem a Science Fiction kategóriája jelen pillanatban. De egyéb adózási és egyéb kérdésekben is akartak egymást kizáró koncepciók voltak, de ugye ezek nem ütköztek igazából egymással. Tehát például mindenki, hogyha elmondta volna így bele a kamerába, mint a 2006-os Orbán Gyurcsány vitában Orbán Viktor mindig, hogy ő mit akar mondani, és nem nagyon reflektáltunk se arra egyébként Gyurcsány Ferencétlen, hogy elkézi őt. És mindenki sem jött be ez egyébként. Az egy a kérdésem, hogy ha szóba került, hogy itt valamifajta harmadik pólusra lenne szükség, hogy egyébként meg lehet már fogalmazni azt, hogy ennek milyen program, vagy tartalom, vagy egyáltalán mi lenne az a fő mondani való, mert hogy azt mondjuk, hogy az egyik oldal most azt mondja, hogy ne Orbán, a másik azt mondja, hogy ne Gyurcsány, nyilván az is kevés, hogy azt mondani, hogy se Orbán, se Gyurcsány. Tehát, hogy ennél egy kicsit azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez a most vagy létező, vagy nem létező, de valahol talán felsejlő egy harmadnyi közönség benne még többet vár. Bárkitől, akár politikustól, akár valamifajta értelmiségtől, vagy szerintem megmondom embertől, hogy lehet-e ilyet már megfogalmazni, vagy egész egyszerűen ez annyira korai is, hogy nincs értelme erről beszélni. Hát én úgy gondolom, hogy a liberalizmusnak, a szocializmusnak, meg a konzervativizmusnak, vagy jobboldaliságnak is van egy színe és egy fonákja. És jelenleg, meg most már évtizedek óta, jóformán mindegyiknek csak a fonákja van megjelenítve és képviselve. A konzervativizmusnak, vagy a jobboldaliságnak a színe az én szememben az a pragmatizmus. Azaz, ami nagyjából azt fejezi ki, hogy nem ezen a világon jön el a megváltás. Nem ezen a világon. Tehát nem kell fölforgatni a világot, mert nem itt. Majd, ha van egy túlvilág, akkor ott, vagy ha nincs, akkor ott sem. Ez egy olyan nézet, ez egy olyan attitűd, ami nincs képviseltetve Magyarországon, nem ezt jelenti a jobboldaliság, hanem ezt a reakciós szellemet jelenti. Ezt a mély sovinizmus. Azt, hogy így nem tudsz gondoskodni magadról, nem tudod érvényesíteni az érdekeidet a nerben, vagy a piacon. Hát így jártál, apám. Hát ez van. Ilyen ez a piac. Ilyen ez a... Ennek a szellemnek a mélyén egy ilyen mélységes sovinizmus, ami alapvetően kifejezésre jut ebben a szemtelenségben, ebben az érdektelenségben, aki amennyit föl tud hajtani, azt hiszem, hogy ezt a Lázár János fejezte ki jól. Akinek nincsen semmi, annyit is ér. Ez a fonákja, ez az árnyéka az én szememben a jobboldaliságnak. És az ehhez tartozó reakciós szellem, amelyik meg mindig azt figyeli, hogy mit forgat fel a baloldal, és akkor annak az ellenforradalmát szervezi. Gyakorlatilag nincs saját szelleme, hanem egy ellenforradalmi szelleme van. Na, itt ez fejeződik ki. És én azt gondolom, hogy ha eljön majd egy olyan jobboldali párt, amelyik ezzel szemben áll, egy új jobboldalt hoz, annak ezt a pragmatizmust kell hoznia, mint a jobboldaliság jó szellemét. Na most ugyanez van a baloldalisággal. A baloldalnak is van egy színe az én szememben. Az a szociális érzékenység, a gondoskodás az elesettekről, a társadalom perifériájára szorultakról, azokról, akiknek nagyon rossz az érdekérvényesítő képessége. De éppen az volna a felelőssége az elitnek, hogy róluk gondoskodjon. És akkor van egy fonákja bizony, ami meg hát az én számomra a Tamás Gáspár Miklósnak a munkásságában fejeződik ki. Ugye Tamás Gáspár Miklós figyeli a világot, hogy mi az, ami forr, és bármi forr, akkor ő hozza a szemet és rakja alá. De bármi, tehát nem vizsgálja meg, hogy mi az a leves, ami forr. Ehető-e? Ez egyáltalán mérgező-e? Hogy micsoda? Az jogos, hiszen forr. Hát akkor pakoljuk alá a szenet, hát pusztuljon ez a férgesült világ! Na hát ez az én szememben a fonákja is. Azt látom, hogy a baloldalon ez az árnyéka a baloldaliságnak, ez érvényesül, és én azt hiszem, hogy ez a szociális gondoskodás az elesettekről, nem a nyugdíjemelés, meg nem a 13. havi nyugdíj, hogy akiknek 300.000 forintos nyugdíja van, azok kapjanak még egy hónapnyi 300.000 forintot, akinek viszont meg 60.000 forintos nyugdíja van, az meg 60.000 forintot, hanem kifejezetten arra figyelni, hogy kik azok, akik leszakadtak, kik azok, akik a társadalom periféria sodródtak, és róluk gondoskodni, nem a kifizetődést keresni, nem helikopterről szórni a pénzt és választási kampányt formálni a szociális gondoskodás látszatából. És akkor úgy gondolom, hogy a liberalizmusnak is ugyanígy megvan a színe és a fonákja. És úgy látom, hogy csak a fonákja érvényesül, csak úgy, mint a baloldaliság vagy a jobboldaliság kapcsán. A liberalizmusnak a színe az az emberi jogok képviselete, az emberi jogok érvényesítése. A fonákja az meg hát az embernek látszó, de hát valójában emberi jogokat nyert, virtuális entitásoknak, a cégek érdekeinek a képviselete. Amik hát nem emberek, de emberi jogokat nyertek, és hát ez a liberalizmus, ez a tőke szabadságának a képviseletét jelenti. Hát ezt képviselte, ezt hordozta az SZDSZ 2 évtizeden keresztül Magyarországon. Hát én meg úgy gondolom, hogy kinek szerzett jogot az SZDSZ? Kinek szerzett jogot? Mert én egyszer vitatkoztam erről az Objektív című műsorban a Fodor Gáborral. A Fodor Gábor egyedül a sorkatonaság eltörlését tudta említeni, és azt mind a 10 pontnál 10-szer elismételte, hogy mi voltunk, akik a sorkatonaságot 20 év alatt baszki. Kinek szerzett jogot az SZDSZ? Már úgy értem, hogy a tőkéstársaságokon kívül. Meg a szabadkereskedelmi egyezményeken kívül. Hát én úgy gondolom, hogy a liberalizmusnak pedig, hogyha önmaga jobbik felére, vagy önmaga jobbik részére akar bukkanni újra, az ember felé kell fordulnia, és az emberi jogok felé kell fordulnia, és igenis a kisebbségeknek a jogai, igenis a fogyasztásnak a joga, akár a könnyű drog liberalizáció vonatkozásával, igenis olyan csoportokat kell keresni, amelyek jogot kérnek, és egy liberálisnak az a feladata, hogy azoknak jogot harcoljon ki. És hogyha az emberi jog és a tőke joga és érdeke, az ember szempontja és a tőkés társaság szempontja ütközik, akkor egy liberális pártnak a jó értelemben kötelessége az ember mellé állni. Én ezt így gondolom. Tehát, hogyha újra kell alkotni a liberalizmus fogalmát, a baloldaliság fogalmát, meg a jobboldaliság fogalmát, új pártok és egy új szellemi zászlóbontás képében, akkor úgy gondolom, hogy innen és pedig ide kell, hogy vezessen az útjuk. Arra nem számítottam, hogy egy viszonylag ártalmatlan kérdés, hogy egy konzervatív, egy baloldali és egy liberális programbeszédet is hallottam. Túl komolyan vettem a kérdést, bocsánat. Viszont bocsánat, nálunk illetve neked tényleg muszáj elindulnom, maradnék meg szívesen nálunk, illetve csak így a szervezés nem sikerült teljesen jól a karácsony nyelvű hibájából természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, meg bocsánat, tényleg muszáj elindulnom. Tenni dolgokat, amiket most ledarált a Robi. De előzetesen még annyit itt egy korábbi kérdésre, hogy sziasztok! Csak majd szóljatok, hogyha lesz előválasztási vita. Hogy hát a 22-es választásnak nagyjából a tétje az úgy néz ki, hogy maradnak-e a nerlovagok, vagy restaurálják-e a 2010 előtti hegemon elég csoport. Gyakorlatilag ez a lapleosztás. És az előbbiekről csak annyit, hogy minden egyéb, nem akarom itt rabolni az időt, nagy fejtegetés, hogy egyébként ezek az elitcsoportok milyen kárt okoztak az országnak, mennyiben fogjai a globalizáció főáramának, stb. Egyetlen egy dolgot mondanék. Ezek a hegemon elitcsoportok tették lehetővé azt, hogy a NER-ben ereszkedjen. Az ő teljesítményük, mert számítosan nem egy gyújtságra kellene dolgozni, az lenne a legegyszerűbb. Az ő teljesítményük nélkül Orbán Viktor nemhogy nem tudott volna kétharmados hatalmat kiépíteni, nagy eséllyel 2006 őszén eltűnt volna a politikai sülyeztő. Viszont én úgy látom, és akkor nem csak a Robira, egy kicsit a Gáborra is reflektálnék még egy korábbi körben, amit így mondott pár mondattal, hogy konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, ezek nagyjából 19. századi narratívák. Nincs ezekkel semmi gond, nemes politikai hagyomány mindegyik, és a 21. századi politikai gondolkodásban, ahogy tetszik, mindannyiunkban, nem csak akik itt vagyunk ebben a teremben, valamilyen módon a lenyomatai ezeknek a hagyományoknak jelen vannak. De azt számon kérnék, akár másokon, akár magunkon, akár itt Magyarországon, akár bárhol mások a világon, hogy egy politikai erő, egy kormány miért nem hiteles, konzervatív, miért nem hiteles, liberális, miért nem hiteles, szocialista, hát az meg azért, mert ez a 21. század és nem a 19. Ez a helyzet. Viszont addig, amíg ez a Szent Háromság, ezek ideológiai programok, nagyjából a felvilágosodás utáni időszaknak az ideológiai programjai, a bal és a jobb oldal az nem ideológiai programot jelöl. Nekem az a meggyőződésem, és itt meg lehet nyugodtan engem komcsizni, ezért nem bánom, hogy amíg kapitalizmus van, addig tőke munka ellentét van, addig tőke természet ellentét tetten érhető, és rendkívül egyszerű a képlet, hogy a tőke munka, tőke természet ellentét párokon belül ki az, aki mert vissza a láthatatlan kéz varázs erejébe és a tőkepártját fogja, vagy ezzel szemben a munkavállalók, illetve a természetvédő különösök pártját fogja. Ez a szociális érzékenység, szociális gondoskodás, ez a lehető legócskább dumája a nyugati kaviár baloldalnak és a keleti posztkommunista baloldalnak. Mert érzületekkel helyettesíti a politikai érdeket. Nem érzületekre van szükség, hanem nagyon világos pozícióra, hogy a világ nagy sors kérdéseiben hol állunk. És ha már 21. század, akkor azzal is számot kell vetni, hogy a kapitalizmus szemben mondjuk 100 évvel ezelőtt döntően súlypontját tekintve nem nemzeti keretekben működik, hanem a súlypontja már régen nemzetek felett van, globálisan szerveződik meg. Ez a globális kapitalizmus időszak. éppen ezért nekem az a meggyőződésem, és ez egy politikai iránytű is a fejemben, hogy ezt a bal-jobb tengelyt keresztül metszi egy, ha úgy tetszik, az egyszerűség kedvéért egy globalista, szuverenista vagy globalista, lokalista tengely. Tehát arra gondolok, hogy én például azért gondolom azt, hogy a jelenlegi kormány tőlől metszett jobboldali kormány, nem azért, mert csúnyákat mond az LMBTQIABC személyekre, hanem azért, mert mondjuk a Balatonban, vagy a Velencei tóban, vagy egyáltalán, vagy az ivóvíz bázisokban bármikor megszállható, elzabrálható jószágot lát, amivel ki lehet tömni a különböző nyelvrovakokat. Tehát magyarul a tőke természet ellentét párok belül nagyon is kimutatta azt a fehérjét. A másik oldalnak meg gyakorlatilag kritikát van a viszony a globális nagytőkéhez, és akkor itt Kárhagyok Gergőközbe elment, de csak egy szót arról, hogy mennyire vannak, vagy nincsenek érdemi viták az előválasztási vitákban. Szerintem az van, hogy még van is egy-két szereplő, még Karácsony Gergelynek is megengedem, akinek bizonyos kérdésekben van is bizonyos meggyőződése. Van is néhány szereplő az ellenzéki roncsderbén, akiknek az IQ-ja még meg is engedi azt, hogy politikáról gondoljanak valamit. Nem sokan vannak, de vannak ilyenek. A gond az, hogy mindegyiknek egyel fontosabb nem a pártjának, a saját személyes előrejutása és egzisztenciális túlélése. Tehát, hogyha arról van szó, hogy most több kulcsos adórendszer vagy egy kulcsos adórendszer, emiatt is csak addig folytatnak véremenő vitát, amíg meg nem jelenik a fenyegetettség, hogy őt egész egyszerűen ki fogják hagyni a következő lakbeosztásuk. Tehát pár évvel ezelőtt, amikor először földerengett, hogy esetleg egy ilyen mostani koalíció irányítja Magyarországot, hát én is nyilvánosan is azon szörnyűködtem, hogy hát hogy lehet ugye össze nem egyeztethető nézeteket összeegyeztetni. Azért nem értettem egyet a Gáborral, a Jobbikot, LMP-t és a Momentumot miniszterelnök jelöltként már 2018-ban a közös nevezőre hoztam, mert még az LMP Jobbik együttállásán én is gondolkoztam, ugye, amíg a migránsok be nem jöttek 15 első felében, de a Momentum világnézetileg hogy jön ide? És én is igen, 2018, talán még 2019-ben is ezen szörnyűködtem. Ha már rájöttem, hogy kurvára nem emiatt fognak ezek egy győzelem esetén egymásnak menni egy miniszter tanácson, mert az egyik az négy kulcsos adórendszert akar, a másik mondjuk a Márki-Zay nem szereti a progresszív adórendszert, erre belép abba a frakcióba, amelyik a legbalossabb adórendszer propagálja. Ez egyiket sem érdekli. Tessék szétnézni az országban, mi történt azokban a városokban, amiket elöntött a Moslék 19 őszén. Egyik helyen sem politikai kérdések, elvi kérdések miatt feszülnek egymásnak, hanem különböző pozicionális kérdések miatt a saját polgármesterüket kizárják a frakcióból. Tatabányán DK-s polgármester jelenti fel a DK-s képviselőt, rágalmazás miatt, és így tovább. Nézzétek meg, Sziget-Szent Miklóstól Pécsen át, Tatabányáig, Egertől Gödön át Érdig, ezek Piszlicsári, hitvány, személyes, olykor pénzügyi érdekek miatt képesek hetek alatt kormányzó képtelenné tenni a település. Szerintem nagyjából ez van az országra, hogyha ezek fogják irányítani. Tehát már régen nem az a kérdés, hogy itt van nagyon határozott, nem tudom, baloldali vagy jobboldali, ilyenista, olyanista meggyőződésekkel rendelkező formációk, hát hogy fognak tudni mondjuk a költségvetési törvényben megállapodni, vígan meg fognak tudni állapodni, hogyha bizonyos tőkesúlyjal rendelkező személyek elégséges ígéretet kapnak arra, hogy a következő négy évben is ők számukra vásson szép. Egy pillanat Gábornak fogom továbbadni, csak úgy eszembe jutott részben a saját kérdésekre adott válasz, hogy az mi lehetne. Hogy ha ezt a mostani kurzust, tehát a kurzus alatt most akkor a két nagy erőteret egyszerre értem, hogyha közös nevezőre lehet hozni, akkor azt gondolom, hogy a neoliberális lenne talán a legfontosabb, és talán az is lehet, hogy ennek a bizonyos harmadik pólusnak ezzel szemben kellene valamiféleképpen megfogalmazni a saját magát. Miután a Robi meg a Lakás is megtartotta a bevezetés a politikai filozófiába a szemináriumot, úgyhogy én is meg fogom most a engedelmetekkel röviden a sajátomat. Kibitért konzervatív, nem, abszolút, én nagyon örültem, meg élveztem, meg inspirált mind a kettőtöké. hogy kinek mit jelent konzervativizmus, liberalizmus, meg szocializmus a 21. században. Én egyediként ide szoktam ebbe a Szent Háromságba sorolni a nacionalizmust is, és én úgy szoktam nagyjából elhelyezni a magam terében ezeket, hogy mind a négy valójában szükségszerűen ad valamit, ami az emberi egységnek egy szelete. Tehát az én jelenlegi politikai filozófiámban ez a négy egy ilyen homeosztázist képez. A 19. századtól, vagy a modern kor kialakulásától az a négy ideológia valamit kiemelt az emberi egységből, és azt abszolutizálta. És számomra ilyen értelemben a liberalizmus a szabadság iránti vágyunkat abszolutizálta, és azt helyezte a trónra, a konzervativizmus a rend iránti vágyunkat abszolutizálta és helyezte a trónra, a szocializmus a jólét iránti vágyunkat, a nacionalizmus pedig a közösségi identitás iránti vágyunkat helyezte. És ilyen értelemben mind a négy legitim, de én azt gondolom, hogy egyenként egyik sem képes az emberi egész komplexitását megmutatni, és ezért egy jól működő politikai rendszerben, mondjuk a 19.-20. században talán az lett volna a helyes, vagy lehet, hogy még most is, hogyha éppen az adott aktuális társadalmi, politikai, gazdasági helyzettől függően az, amelyikben a legnagyobb hiányt szenvedünk, az kerül kormányra. És egy egészséges társadalomban talán ez így is működne, hogyha éppen szabadsághiány van, akkor egy egészséges társadalom az egy liberális kormányt választ. Ha éppen a rend iránti vágyunk, vagy a társadalom működésének rendezettsége bicsaklott meg, akkor egy valószínűleg egy egészséges társadalom egy konzervatív kormányt választ, és így tovább nem mondom még a többit. De abban nagyon egyet értek veled, András, hogy ez a 19. század világa, de én értem, én mégis azt gondolom, hogy egyetemes szempontokat is magán hordoz ez a felosztás, de szerintem a 21. században, amivel új törésvonalak vannak, ezt látni kell valóban, hogy az András ezt nagyon jól felvezette. Én azt érzékelem, de ezt nem tudom, hogy nyilván, hogy így lesz-e, csak azt érzékelem, hogy ilyen személyes, ilyen personális szintézisek fognak létrejönni. Tehát, hogy valóban nem lesznek ilyen vegytiszta, vagy nem biztos, hogy egyáltalán jó, hogyha vegytiszta konzervatív, meg liberális, meg szocialista, meg liberális politikai közösségek jönnek létre, hanem majd föltűnnek politikusok, vagy politikai közösségek, és ők megalkotják a 21. század új törésvonalaira a maguk politikai szintézisét, amiben lesz egy csipetnyi liberalizmus, meg egy nagy adag konzervativizmus, mert nem tudom, és ha a másiknál meg más összetételben lesz. Ez zajlik, és én szerintem ez jó, hogyha, de nálunk nem ez zajlik, András. Nálunk sem, tehát nálunk olyan, tehát nálunk az zajlik, amiről beszéltél, hogy semmi, tehát nincs már semmilyen értékrendbeli vagy programbeli vita, hanem egy nagyon sivár... Világról beszélek, nálunk sem magyarul. Ja, jó, bocsó, persze. Jó, hát azt nem tudom, hogy a világban ez mennyire zajlik, biztos vannak helyek, ahol ez zajlik, de nekünk, nálunk is ez kellene, hogy ez a folyamat kellene, hogy elinduljon, és ezért én nem harmadik pólusról beszélnék, továbbra is ezt szeretném hangsúlyozni, hanem itt egy új politikai kultúrára volna szükség, ahol a 21. század különféle törésvonalai mentén különféle szintézisek, különféle alternatívák jelennek meg. Én akkor lennék a legboldogabb, ha lenne legalább 4 vagy 5, nem csak 2 vagy 3. És ezek egymással egy olyan versengést tudnának kialakítani, amelynek az alapja egészen más, mint a jelenlegi verseny alap. Ugye a jelenlegi verseny, politikai verseny alap egy élet-halál harc. Tehát, hogy az, aki a kormány oldalán van, az úgy tekint az ellenzék győzelmére, mint az apokalipszisre. És fordítva. Tehát, hogy ez lényegében egy ilyen, ha Gyurcsány Ferenc visszatér, akkor mindennek vége. Orbán Viktor marad, akkor mindennek vége. Aztán persze újra föl kell a nap, újra elindul az élet. Meg hát nem lett kétharmad, tehát ezt csak így zárva mondom. Ez lesz majd a fő szlogen, amire itt az András célzott, én ezt kiemelném. Tehát, hogy a legnagyobb veszélyt én abban látom, hogy az ellenzék nem nem tud választást nyerni, hogy nem is akar. Mert neki a legkényelmesebb pozíció az ellenzék számára, hogyha elevickél a választásokig, a Fidesz megnyeri a választást, aki nincs is felelőssége, de azt tudja mondani, hogy még újabb 4 évet kérünk. Újabb 4 évet kérünk, hiszen lebontottuk a kétharmadot. Egyszer lebontottuk. Jó, de most ők lebontják nekünk újra, lebontják a kétharmadot, és akkor 4 évig még megint itt ül a nyakunkon ez az ellenzék, és akkor megint 4 évig légyen időt húznak. És én ezt tartom a legnagyobb veszélynek. Tehát szerintem a Magyarországnak vagy az volna az érdeke, hogy az ellenzék nyerjen és mutassa meg, hogy mire képes. Nekem erről vannak sejtéseim, de ezt most nem fejtem ki. Vagy a Fidesz verje meg kétharmaddal őket. Ez volna Magyarországnak az érdeke, mert az a fajta ilyen épp, megakadályoztuk a kétharmadot, de a Fidesz még nyert, de majd 4 év múlva, hát ez azt jelenti, hogy akkor amiről mi most itt beszélünk, az kb. 2030 után várat valóságá, vagy éppen akkor válik megint realitássá. De nekem nincs olyan, én nem magamról beszélek, arról a magyar társadalomnak beadagolt hogy a 128 mandátumot szerez a Fidesz-KDNP, ami éppen nem kétharmad, az is elégséges vereség. Igazad van, meg fogják próbálni azt is sikerként elani, de nem lehet. Tehát volt összefogás, volt válság, volt az ellenzék számára kedvező geopolitikai környezet, és ebből is ezt hozták ki, ez így nem fog menni. Teljesen egyetértek a Gáborral, vagy győzön az ellenzék, vagy jól verje a Fidesz. Mind a két esetben szerintem eljárni fog a politikai tér Magyarországon. Hát én meg hát sajnos szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mit lehet a... Inkább elkérem ezt. Hogy mit lehet a ezeknek az ideológiáknak a helyére állítani. Hát ez, igen, lehet azt mondani, hogy ez már nem a 20. század, hanem a 21. század, de hogy ezek az ideológiák, ezek már letűntek, ezeket meghaladta az idő, de mi lépett a helyükre? Hát mi lépett a helyükre, ami fölváltotta ezeket? Az identitáspolitika lépett a helyükre. Az identitás örjöngés, annak a nyomán megszerveződő politika, hogy engem ne képviseljen senki más, csak a szakállas, 47 éves, fehérbőrű, egyetemet végzett, és itt tovább is lehet sorolni, és az képviselje, mert csak az ismerheti az én bajaimat, az én problémáimat, az én nehézségeimet, az én élet kihívásaimat, ennek megfelelően a feketéket, fekete képviselje, a nőket, nő képviselje, egy nő attól, hogy nő már alkalmas, hiszen hát nő, egy színesbőrű attól már alkalmas, hiszen hát színesbőrű. A transznevűekről nem beszélünk. És hát a transz, ilyen a transz képviselők, azok hát ki más képviselhetné híven a transzneműeket, mint aki ismeri, milyen transzneműnek lenni. LMBTQ. És így tovább. És így minden, igen, minden egyes csoportnak külön képviselet, külön retorika, külön politikai kvázi ideológia, ideológiának látszó hazugság. Mert ez nem politika, széttépi a társadalmat. Széttépi. Bőrszínek mentén, szexuális identitások mentén, szexuális hajlamok mentén, származási alapon szétszaggatja a társadalmat. Ez az irány, ez csak polgárháborúba vezeti a világot. Sehova máshova. Ebből a identitáspolitikából vissza kell fordulni. Nincs máshova visszafordulni, mint ezekhez az eszményekhez. Ezeket az eszményeket kell korszerűvé tenni a 21. század kihívásainak megfeleltetni, akár úgy, hogy egy ilyen tablót gyártunk a liberalizmusból, a nacionalizmusból, és akkor a magunknak megfelelő százalékarányban a magunk, de hát ehhez meggyőződés kéne, csak hát itt én attól tartok, hogy ennek a populizmus lesz a 21. században az iránya, mérjük fel, hány százalék liberalizmus az, amire kereslet van, melyek azok a szegmensei, komponensei a liberalizmusnak, akkor azt magamra veszem. Lássuk a konzervativizmusból. Erről a svéd asztalról mi az, ami vonzó, mi az, amit beemelhetek, mitől lehetek én még jobb politikai termék, és így tovább. Most ennek az alternatívájaként az András itt felkínálja a marxi osztályharcot. Hát nehogy nem, a tőke munka tengelye, vagy az erőforrások és az emberek oldalára állsz, vagy hát a tőke oldalára állsz. Ez maga a marxi osztályharc, már bocsássál, ne? Nem az osztályharc, de nem szökkentelek ki. Ez egyébként egy reális gondolkodás a baloldaliságon belül. Hát ez a baloldaliságon belül, ez az, amiről beszéltem, hogy ebben a szituációban te úgy gondolod, hogy a munkavállalókat kell képviselni. Ebben én maximálisan egyetértek veled. De ezen a tengelyen, ezen nem lehet a világ minden kérdését megérteni, képviselni, érvényesíteni. Figyelek, András. Bal és a jobb oldal. Az én felfogásom szerint, hogy nem kell egyetérteni, csak ne adj olyat a számba, amit nem mondtam. A bal és jobb oldal nem ideológiai leírás. Azt én állítom, hogy ezek a felvilágosodás után keletkező nagy elbeszélések ezeknek az ideje egyszerűen azért járt le, mert például a globalizáció miatt stb. A világ megváltozott, de én ezt szóval nem mondom azt, hogy nincsenek ideológiák, ami ez egy úcska demagógia, nem tőle, többek között Orbán Viktortól 2010 mondja, az ideológiák kora lejárt. Nem járt le, csak az ideológiák a 21. században egészen más szinten fogalmazódnak meg nézetem szerint, mint mondjuk a 19.-20. század fordulóján, valahogy úgy, ahogy a szózatod elején egyébként ezt te is kezdheted, sokkal lazábban. Nem arról van szó, hogy van egy szent írás, egy szent könyv, és hogyha attól egy kicsit eltérsz, akkor a saját elvtársait börtönbe zárnak. Tehát ennél sokkal emelkedettebben, sokkal inkább megtűri a különbözőséget egy-egy ideológiai család. Identitáspolitikára. Az identitáspolitika nem ideológia. Az identitáspolitika egy mocskos fegyver a kétféle jobboldali ideológia kezében. A populista jobboldal az identitáspolitikát arra használja, hogy ha mindenki mással, mint akit ők nemzetnek tételeznek, idegenek, stb. Tudjuk ki, bizonyos helyeken a kisebbségek, stb.-vel szemben gyűlöletet tud kelteni, hogy ezeknek az embereknek a létezése fenyegeti a mi nemzeti jólétünket, azzal a saját és nemzeti burzsuázia helyzetét, hogy ez most nerrobagokról van szó, vagy detroiti autógyárakról, ez ugye országtól függ, hogy kit értünk kez alatt, a saját helyzetét tudja stabilizálni. Elcsatornázza a gyűlöletkeltéssel a populista jobboldal, elcsatornázza a egyébként a nemzeti nagytőkével szemben is felhorkanó indulatokat. Másik oldalon a progresszív identitáspolitika egy fokkal nagyobb, már bocsánat, geciség, mert úgy tételezi magát, hogy ő jó ember. A populista jobboldal legalább nem tételezi magát jó embernek, csak jó hazafinak. A progresszív identitáspolitika valójában nem létező identitásokat kreál. Bocsánat, Robin, ezért vágtam közben, hogy itt transzokról, meg leszbikusokról, nem tudom kikről van szó. Arról beszélnek, hogy LMBTQIA ember. Hát tegye már fel a kezét, aki találkozott már a földgolyón LMBTQIA emberrel. Én meleggel találkoztam, leszbikussal, transzneművel találkoztam, LMBTQIA emberrel nem, már úgy povedálnak, hogy az LMBTQIA, lehet, hogy betűt lehagytam, elnézést, közösség. Nincs ilyen közösség. A progresszív identitás politika már elnézést a kifejezésért nem jelent egyebet, mint a társadalomnak szétbaszását. És ebben a populista jobboldalnak bizony van igazsága. Ahogy a populista jobboldal identitás politikája a gyűlöletet szítja politikai közönségen belül, hogy a saját klimátusát meg tudja őrizni, a progresszív identitás politika pedig globálisan cseszi szét a társadalmakat, mert minél kevésbé tudunk társadalmakról beszélni, annál korlátlanabb a nagyvállalatoknak az uralma. Tudnélik. Mondom, most itt marxistázhatsz, nem érdekel, Robi. A helyzet az, hogy annak idején a 19. század második felében a munkásmozgalom és a társadalom szöveteiből sarjadt ki. A különböző munkásegyletek ugyanúgy, mint az egyházak, vallási egyesületek, diák szervezetek és a többi a társadalom szöveteinek a részei. Ha nincs szó társadalmakról, hanem a platform szolgáltatókon keresztül fölkínált ilyen profilképekbe, átfesthető profilképekbe megjelenő identitásokról van szó, akkor ezek a cégek és a nekik a reklámbevételeken keresztül kiszolgáltatott platformszolgáltatók azt csinálnak velünk, amit akarnak. Tehát az identitás politika mocskos eszköz a kétféle jobb oldalnak a kezébe. De ez nem önálló ideológia. Nekem az a meggyőződésem, Robi, hogy mind a populista, mind a technokrata vagy neoliberális, vagy magát progresszívnek nevező ideológiával szemben, igenis létezik egy globalizáció kritikus áramlat, ami az én felfogásom szerint a 21. századnak a baloldala, és hogy mennyire vegyesek ezek a képletek, ahogy te is mondod, közelmúltban Peruban Pedro Castillo, egy indián tanító, úgy lett Peru elnöke, hogy a legkeményebb elszámoltatást ígérte, nem pusztán az ellenfeleinek, hanem a nagy tőke számára, államosításokat így, tehát a klasszik, ha úgy tetszik, régi módi baloldali program. Megkérdezték tőle, hogy Castillo úr mit gondol az LMBTQIA jogokról, mire Pedro Castillo közölte, hogy ez nincs az agendámon, mert ez nem tartozik Peru legfontosabb problémái közé. Ezt hozzáteszem, hogy a legtöbb Covid halott Peruban van, a perui állam az nagyjából 2 éve egyszerűen nem funkcionál, mint a közigazgatás úgy komplexen. Itt a Langás kommunista lett, picit egy pillanatra, de ugye azt is szeretném én is tisztelni, amikor Robi mondtad, hogy itt akkor majd kiemelünk ilyen 10%-ot, mert az algoritmus azt diktálja, a konzervatizmustól 20-at. Amikor én arról beszéltem, hogy ilyen szintéziseket kell alkotni, nyilván ez egy negatív forgatókönyv, egy végtermék annak, amit mondtam, de nyilván nem erre gondolok. Hanem arra gondolok, hogy ezek a 19. században megerősödő ideológiák ma is aktuálisak, de ma már nem lehet, ahogy ezt arra az András is abban egyetértek az Andrással nagyon, hogy nem lehet ilyen nagyon vegytiszta elvárás. És én se szeretnék ilyen vegytiszta konzervatív lenni. Tehát hogy én nem tudnék az lenni, talán nem is voltam ilyen értelemben soha. Mert ugye az Andrásban is nekem az volt mindig szimpatikus a politikai pálya, közös politikai pályafutásunk során a vitákban, hogy bizonyos kérdésekben liberálisnak láttam, bizonyos kérdésekben nacionalistának, bizonyos kérdésekben szocialistának, bizonyos kérdésekben meg mit hagytam ki, konzervatívnak. Tehát, hogy, és szerintem amiből ki kell indulni, az az, hogy ilyen szintézisekre van szükség magyar talajon. Amit azt mondtad, András, hogy ezek az identitás politikák a társadalom szétbaszása, én annyiból másképp látom, hogy a társadalom szétbaszásának a következményei, vagy a szétbaszottságának a következményei az identitás politikák. Tehát ez lényegében a modernizmus válságának, vagy a posztmodernizmus válságának a politika válságának a következménye, hogy ezek a klasszikus ideológiák elveszítették a mondani valójukat. Nem tudnak narratívát kínálni, nem tudnak az embereknek a szorongás, mindannyiunkban benne lévő szorongásnak válaszokat adni, a vallás sem ad választ, semmi sem ad választ, és már a klasszikus ideológiák sem adnak választ, és akkor valami kell, amitől úgy érezzük, hogy fontos az életünk. És már oda jutottunk, hogy már azt tud csak fölizgatni bennünket, hogy feketék vagyunk-e, vagy fehérek. És ebben a helyzetben szerintem olyan szintéziseknek, én azért mondom, hogy 4 vagy 5 szintézis nagyon szívesen látnék Magyarországon, akik magyar talajon állnak, és akkor megint a legelejére hagyutaljak vissza, de először akkor vessünk számot saját magunkkal, hogy mi a magyar társadalom. Én ezt lehet, hogy túl dimenzionálom ennek a fontosságát, de a magyar társadalomban kell nekünk majd politikai, társadalmi alternatívákat nyújtani, és itt ez egy pszichopata, vagy egy frusztrált társadalom sajnos. Tehát, hogy ha bármilyen politikára készülünk, akkor szerintem egy terápiára, egy pszichoterápiára lesz szükség Magyarországon. Halmozottan sérült társadalomról van szó, és ezért szerintem nagyon fontos volna először szociológiai, meg szociálpszichológiai szempontból megvizsgálni a feladatokat, és utána kéne politikai lépésekké formálni. Én meg azt hiszem, hogy a fogyasztói társadalom, meg az individualizációnak a kritikus foka teremtette meg az identitáspolitikát. Az identitáspolitika az valójában a fogyasztó betörése a politikába. Ja, a 20. századi politikához, ezekhez az ideológiákhoz, hogy szocializmus, meg konzervativizmus, meg liberalizmus, meg nacionalizmus, ezekhez még állampolgárok tartoztak, ezekhez még választópolgárok tartoztak. A identitáspolitikához már fogyasztók tartoznak. Valójában a pláza kultúrájának a betörése a politikába, ez az identitáspolitika. A fogyasztó megköveteli az ő fogyasztói kosarának megfelelő termékeket a plázától. Ugyanennek nyomán a fogyasztó annyira nagy királyának érzi már a világnak magát, mert minden kiszolgálja ebben a hiedelmében, hogy ez az egész ő érte van, az ő komfortjáért van, az egész pláza ő érte van, a plázának a hőmérséklete, a plázának a páratartalma úgy van beállítva, minden szolgáltatása úgy van beállítva, hogy ő komfortosan érezze magát, és hát ez a tudása önmagáról, és hát ez az igény a pláza iránt, ez átszivárgott a politikába. És a fogyasztói kosárból identitás kosár lett. És a ma politikai pártjai már nem egyebek, mint plázák, amelyek fölkínálják a te személyes identitás kosaradnak megfelelő képviseletet, és ez politikának láttatja magát. Csak hogy mindeközben a politikának realitása is van, és ebben a vonatkozásban hatalmas a konszenzus. A nagy, antagonisztikus ellentétben álló identitáspolitikai pólusok között. Ezt az identitáspolitikai harcot, az identitáspolitikai pólusok harcát, ezt úgy is hívják, hogy kultúrharc. Ez a kultúrharc, ez valójában elsőrendűen a nagy konszenzus elfüggönyzésére szolgál. A nagy konszenzus pedig a neoliberalizmus. ebben a vonatkozásban érdekes módon nagyon is egyetértenek. Erről sosem szól a kultúrharcos topik, erről sosem szól az ő konfliktusuk, hogy hány kulcsos adó legyen, mert egyetértenek abban, hogy egy kulcsos adó legyen. Sosem szól arról a konfliktusuk, hogy ki kell szolgálni a nemzetközi tőkét, mert egyetértenek, igenis ki kell szolgálni a nemzetközi tőkét, ebben Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között nincsen konfliktus. És hogyha valamelyikük nem vezeti be az egy kulcsos adót, ahogyan mondjuk Gyurcsány Ferenc nem tette, akkor azt nem meggyőződésből nem teszi, hanem egyszerűen számításból. Nem a maga által megfontolt szempontokat érvényesíti, hanem a kifizetődést érvényesíti, és ő úgy gondolja, hogy ez az ő személyes politikai, meg a pártja politikai érvényesülésének nem tenne jót. Minden esetre ez egy hatalmas konszenzus, és nem csak Magyarországon. Ez a konszenzus ugyanúgy megvan Hillary Clinton és Donald Trump között. Semmi kétség ne legyen. A politikának létezik valósága, csak arról valahogy nincs diskurzus, ehelyett gyártották le nekünk a kultúrharcot, meg az identitáspolitikai csomagokat, amelyek közül válogathatunk. Autoritár módon most le kell zárni ezt a vitát, összegeznem kellene, erre igazából nem fogok vállalkozni. A gondolatot tovább fűzve egy dolog jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az egykulcsos adóról beszéltél. Ha én jól emlékszem, már olyan törvény született a bajnai kormány idején, ami gyakorlatilag egy lépése volt attól, hogy bevezesse az egykulcsos adót. Tehát, hogy és én azért örülök ennek a beszélgetésnek, és megköszönöm minden résztvevőnek, annak is, aki itt van, és annak, aki már nincsen itt, mert öröm azt hallani, hogy azért a politikai, a közéleti való diskurzus azért tényleg többről is tud szólni annál, mint amit egyébként most a következő fél évben hallani fogunk, ami nagyjából annyi lesz, hogy ki kormányzott rosszabbul, aki 2015 kormányzott, aki 2010 után, de hogy egyébként a 2020-as évben mit kellene csinálni, arról nyilván kevesebbet fogunk hallani. És elég pesszimista módon kezdtem, én nagyon remélem, hogy az, amit most mondok egy mondatban, az nem fog megvalósulni, a 2026-os választás az nem arról fog szólni adott esetben, hogy akkor az összödi beszédnek éppen a 20. évfordulója lesz, hívom fel a figyelmet, hogy a dermesztő pillanat 20 éve volt, és már jön, megint vissza akar jönni ez a gyurcsány, és nem is arról fog szólni, hogy Orbán Viktor itt áll a kapuk előtt, és mindjárt jön a sok szörnyűség megint, amit 2010 után láttunk. Ha ez a beszélgetés akár ennyit